اختر الحاجم والمحجوم ویقو جشو دختر لگون کی او دختر لگولشی فظاہر دی حدیث علماء و دلیل نیولے چای و اختر لگول روجدار دپار حرام دی او تفصیل زر به چرازی و فی الباب انساد و علی و شداد ابن اوس و ثوبان و اسامة ابن زید و اسامة ابن زید و عائشہ و ماقل ابن یسار و یقال ماقل ابن سنان و ابی حریرہ وابن عباس وابي موسى وبلال رضي الله تعالى عنهم ذي ذكر صحابه ون بدي باب کی روایات راغلی قال ابو عيسى امام ترمذي وهي حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه حديث حسن صحيح وذکران احمد ابن حنبل ذکر شیدی دی امام احمد ابن حنبل رحم الله عنه قال چه بیشکای فرمایلی اس خوشین فی هذا الباب دیر صح در احادیث سن پدی باب کی حدیث درا ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے وذكر عن علي بن عبد الله انه قال سخش في هذا الباب حديث صوبان وشداد بن عوص رضي الله عنهما لان يحيى بن ابي كثير ذكى يحيى بن ابي كثير روى النبي خلافا حديثين جميعا دوارا حدیث نے روایت کری حدیث ثوبان و حدیث شداد ابن غوسن وقد کرہ قوم من اہل العلم مکروہ گنلی دیو قوم دا اہل علم دا صحاب دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نورنا الحجامتا کر لگول درو جدار دا پارا حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترديج بعض مرغرود نبي عليه السلام احتجم من الليل دشكي بيخكر لبولو دروجي دوجن آفدي كبو موسى شريف بن عمر رضي الله تعالى عنهم دي وبهذا يقول ابن المبارك او داد ابن المبارک قولن دے قال ابو عیسا امام ترمیزی وی وسمیت اسحاق ابن منصور یقولو قال عبد الرحمن ابن مهدیر من احتجما چاچ اخکرو لبولو وهو صائمن بیرو جدار فاریه القضاو نپد و قضاوی ددی روجی قال اسحاق بن منصور وآکرہ قال احمد بن حمل ویساق بن ابراہیم اغیم داسمینی قال ابو عیسا واخبرنی الحسن بن محمد الزفرانی قال قال الشافی قدر ویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی روایت شوید نبی علیہ السلام نانہو احتجمہو وہو سائمن چیخکر لگول وروجیوا دارنگی روایت شوید نبی علیہ السلام نے چیئی فرمائی افتر الحاجم والمحجوب چکو جشو دا حاجم و دا محجوب اخکر لگون کی اخکر لگولی شوید ولا اعلم امام شافعي مولا و ما تفت نشتا ولا اعلم ادم من هذين الحديثين ثابتا ولا اعلم احدا زنبي جنم يوتند دي حديثين ثابتا ولو توقع رجلنا الحجاما او کزان ساتلو یو سنی دخکر لبولنا دی روجدارون دا ما تڑیر محبوب دی وین احتجما او کخکرو لبولو او سائمون دی روجدارون نو لمر ذالک ازدانینم ایفترهو چگن ددرو جب مات کی قال ابو عیسا هاکذا کان قول الشافی ببغداد دارنگی دی امام شافی ری مولا قولو ببغداد کیو اما بمصرا هر چې مصر کې او فماله لرخصت میلان کړو اجازه ته چرو جدار تخکر لګول جیز دي ولم ير بالحجامه بحسن او د پروا نه ول لري فخر لګول باندې د دې کې سباق نشتا وخت جاو دلیل نیولې او چې نبی عليه السلام احتجما کر لگول او په حجۃ الوداع کې او هو محرم صائم او دا الله حبیب محرم او روزدار ور په احرام کې چې چا د بدن نه وی نه هوته د سنشت نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې روزدار انده محرم انده او کر لگول باب ما جاء في ما جاء من الرخصة في ذلك باب دې په بیان دا کې چې راغلي دي د رخصت او اجازه نه پدې کې وبه قال حدثنا بشر بن هلال البصري قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال اخبرنا ايوب بن كرمان بن عباس قال استجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم اخر لغول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم وروجدار امام عيسى هذا حديث صحيح هكذا رواه نحو روایت عبد الوارث وروا اسماعیل ابن ابراهیم ان یوبانی کرم مرسلا ولم یذکر فیه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وبه قال حدثنا ابو موسی محمد بن المسنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاری عن حبیب ابن الشهید عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجما للا حديث کر لقوله وهو صائم ورجدار امام ابو عيسى امام ترمذي وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم اخر لقوله فيما بين مكه والمدينه فمن مكه ومدينه منوره كي وهو محرم صائم داغی حرام موروج دارمو او پدی باب کی حدیث دیدا بی سعید او دی جابر او دانس رضی اللہ عنہمانا امام عیسیٰ و حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح وقد ذهب بعض اهل العلم او ذهاب کړل بعض اهل علم دا صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم او غیره منور ندی حدیث تا ولم يروا بالحجامه يدين دي پخکر لګولو کې روزه دار تبا سن سباق اور اقول سفيان سوري او مالک ابن انس او امام شافعي رحمهم الله نے باب ما جاء في كراهيه الوصال في الصيام باب دې په بیان دا کی چراغلی شمکروه دې په وسوال پروجو کې اے دادی توئی چې سړی شپه کې روزه ماته نکی ټول شپه یا باجی سدش کې روزه وکړي یا دوار ازی او گن رزی رو جنم آتای دیتا ویسال فی سویام ہوئی دا اللہ حبیب بدا سکول او امتی دا ویسال فی سویام نمنا کڑے دے ندنی من بارکی باز علماء وی دا من دا حرمت تا او سوک وی دا من دا فسبیلی دا کراحت ترا اوسو کوئی دا منع دا شفقتن و دا دی باوجود دا باز صحابو دا وصال راغره و یقل ابن زبیر رضی اللہ عنہ با پینزن دا سرز روجہ کی وصال کو لما طول امین پا منس دور قوت و طاقت اللہ ورکڑه وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال اخبرنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال لي فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لا تواصلو تاسو پروجه کی وصال مکوئی قالو صحابو ورتوی فینک تواصلو یا رسول اللہ تاسو قوم وصال کوئی قال انی لستو کا احدکم زنیم پشان دیو استاسو ان ربی یتعیمونی ویسکینی بیشک رب زما مات تو عام را کئی او مات اسکاک را کئی جمہور علماء وید تو عام اسکاک نس مراد دی قوت تے مراد دی مال اللہ دا خوراک او دا اسکاک قوت را کڑے لکا سورج سو خوراک او اسکاک کئی داغی نزیاد قوت مات را کڑے یا مراد دین اسره د الله حبیب بد الله په عظمت او د الله په تفکر کې مشغول نو بس باز سوچ فکر د دمر محبت وی چې د خوراک او استاد نه سره بالکل مشغول کای او په دې باب کې حدیث دی د علی او د ابي هريره او د مؤمنین عائشه او د ابن عمر او د جابر او د ابي سعيد او د بشير ابن الخصاصي رضي الله تعالى عنهما امام عيسى او حديث دان رضي الله عنه حديث حسن سيون عمل فجر فني زبار اهل علم كره الوصال في الشيا دي مكروه غرزول الوصال فروجو کې او روایت شوید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مانا انہو کانی واسل لیا دبسور زید ویسال روجینی ولا یفترو او کوج کول بینا حافظ ابن فاجر رحم اللہ آفت والباری کی ذکر کری وی پینزللس رضی ویسال میں کولو باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم باب دې په بیان د دې کې چې جنوب دې راګیر کو د لرسبا او له غسل نه نکړې او دې را د روزي لري پښمنه او کو د بام نفس غسل کوي ندا روزه جائز رکھنا فویه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث بن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال اخبرتني عائشه وام سلمة رضي الله تعالى عنهما زوجا النبي صلى الله عليه وسلم چدوار بیبیانی دی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام چه نبی ری سلام کانو یدرکو الفجر راگیر بکو غیر رسوا و هو جنوب اللہ حبیب بجنوب من اہلی دخل بیبیان سرا امستری بیکڑیوا او داود اختلام دو جننو ثم یغتسلو بیاب غسلوکو فیسوم نرو جبینیوا امام عیسیٰ حدیث دائشی و دم سلم رضی اللہ تعالی هم حدیث حسن صحیح عمل فدید پنید داکسر و اہل علم داساب و دنبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا ادا قول سفیان و دمام شافی و امام احمد و اسحاق دے رحمهم اللہ وقد قال قوم من التابعین ویلی و قوم دتابعیننا اذا اصبح جنوبا کرج سبا کیره جنوبی یقضی ذلک اليوم تدیر ذی قضا برا گرزی والقول الاول وصح اول قول غسهید باب ما جا فی جابت الصائم الدعوتا باب دی په بیان دا کی چراغلی وی چې قبلی برو جدار دعوت وبه قال حدثنا ازهر بن مروان البصري قال اخبرنا محمد بن سوائن قال اخبرنا سيد بن ابي عروب عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي ذات يا احدكم کل شروع بللشی او تاسونتو عام تفر یجبن دیر دعوت قبول کی فا انکان اسوائی من قدر جداوی فل یسولی نو دیر دعا و غاڑی دیتو عام والد پار دی دعا و غاڑی دبرکت دعا دیو کی ددی یا فل یسولی نمراد دعا دا چانام ویلی پدې کور غټ کې دی ولا ذورا کاته نه فایو کی لکه نبی رسول الله دوم نے سلیم رضی الله عنه په کور کې کړی بخاری شریف کې دی انس رضی الله عنه نبی رسول الله را دن شو قوم می سلیم رضی الله عنه ناری ور تک جوړ او غړی را واغستل رضا الله حبیبی غړی په خپل لوخي کې واپس کړو کجوري زرو جدارې اګیا را پاسې دو د کور په ګټ کې ورتا نفل وکړ او په سلیم او داغي بال بچلې دعا وکړه نو لږه لګي خاصه پره زړه کار نه نفل دی وکي دعا دی وکي روزدار دی و به قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا سفيان بن عينا نبي انا بذنات ان لا رجع نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم كل شرب للشيء او فتاسك او غرج داروي فليقل ذي ويدي صائم انظر وجدار اي ويصل نفلي روزي وبطه قوس يو سړي چې تاج دعوت ورکو کنه جناب خفقي او در سره به دشمني او بغض پیدا کی نو تور توزر پیش که جرورتا خود دعوت راکو خونن زمان رو جر نو داغد از رنه بخبکان لدیش امام عیسیٰ و ایدوارا حدیث پنی باب کدا بوغر رضی اللہ عنہ حسن صحیح باب ما جا فی کراہیت سوم المرأت اللہ بیزن دوجہا باب دې په بیان د دې کې چې مکروه دروجه د خزي د رمضان نه بغیر مگر په اجازه د خاون په دې قال حدثنا قتيبة و نصر بن علي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة رجبا نسي خزا وزوجها شاهد و خاوند حاضر وي يوما دام يورث مروج نسي من غير شهر رمضان بغیر د میاش کې در رمضان نا کو فرضی دی چې خاوند دی اجازه ل په فرض عین کې ضرورت نشته نفلی روزي باندې دی سیل لا بي دي مگر په اجازه دا او بلی باپ کی حدیث دے دیکھنے عباس و دابی سید رضی اللہ عنہ مانا قال ابو عیسیٰ حدیث و بی حریرہ حدیث و حسن صحیح و قدر یا آغل حدیث و نبی بن عادی موسیٰ بن عبی عثمان نبی نبی حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء في تاخير قضاء رمضان باب دې په بیان دا چې راغلي دي پرستواري د قضاء رمضان کې یو زنانه نارینه د رمضان روزي قضا شي آج دې د شعبان په بیاش کې دي یو کال په کې تیر ودام جهي اگر چې تلوار به تر را او کوڅو ضروري نو خیر دې وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو عوان عن اسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي ما كنت اقضي نوم جما بقضاء رغول ما يكون عليا چه پما بک میں قضائی روزی وی در رمضان مگر په شعبان کې د الله د حبیب د شغل او د خدمت د وجینا او شعبان کې بل الله حبیب ډېر روزي نیوي نو کې دی ور سره ونی وي شعبان پسې ګورته هم رمضان پر رسید اتا توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا باب ما جاء في فضل الصائم اذا اكل عنده باب دې په بیان دا کې چې راغلي دي په بار د فضیلت د روزدار کې چې کله د سر خوراک کې دیشي اے دیو ناری نا زنانا روشه دا خلق وراد کئی دیو ورطدا سی زیری کی خونتی ندت اللہ دیر لوی جرور کئی و بیهی قال حدثنا علی ابن حجر قال اخبرنا شریف عن حبیب ابن زید عن لیلہ عن مولا تیحان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الله حبيب فرمائے صائم روزدار اذا اكل عنده المفاه اذا اكل عنده المفاتير قال چې خوراک کوي د سر کو جمار صلت عليه الملائکتو نو ملائک دل دعا غانی کوي امام عیسی وروا شو تو هذا الحديث حبيب ابن زید عن جدتی ام عماران النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو و بھی قارت سلام محمود بن غیلانا قال آبرنا ابو داود قال آبرنا شعبان حبیب ابن بیدر قال سمعت مولا تلنا یقال لها لیلا اور ادلی مجید او ازادی ابن رشمگ دفار و جغیت بیلیلاوی تو حدیث وان امی عمام مارتا اغی حدیث بیانو لدوم نیو مارنا ابنت کعب الانساریا چدالو دکاب الانساریا رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا چه نبی علیہ السلام را دنشو پدی فقدمتی ریه توام تو دیروان نکلو نبی علیہ السلام تتوام و لمکی لیتو فقال کولی تا اللہ حبیب ورطوی خرعا فقالت انی سائمتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینا سائم رو جدار تسولی علیہ الملائکت و ملائکت ورد دعا گانے کئی داو کل عندو کلچ خوراک کی دیشی دسر حتی افرغو تر دیچے فارق شی و ربما قال حتی اشمعو او دیر کرت دا سیویری تر دیشی دی مار شی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح و هو اصح من حدیث شریک وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلان بن عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو ولم يذكر فيه دي حديث كدعني ذكر كي حتى يفرغ ويشبعوا امام عیسیٰ و ام عمارا ہی جدت حبیب ابن زید الانصاری باب ما جا فی قدواء الحائل سیام دون الصلاة باب دیکھو بیان دا کہ چراغلی دی چه قضا برا گرز ای حائزت روجون دموز زکا پموز کے حرج دے دواتو لسو رجو منزون را گرزول دیر گران کار دے اورو جی خوزید پا میاش کی او زلی فکال کی او میاش کی او زلی او میاش روجی دی و بیهی قال حدثنا علی ابن حجرن قال احبرنا علی ابن مسرن انو بیدتا عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال دا فرائتنا نحیزو اونگا چیزو نحیز براتلو پا زمانی دی نبی دی سلام کی سمانت حروبیام پاکشو فیامرنا بی قضائی سیاہ نمتبی حکم کولو دی قضاء دروجو ولا یامرنا بی قضائی سولات امتبی حکم نکولو دی قضاء دروجو امام ابو عیسیٰ ایلا حدیث حسن و قدریان معاذان عائشہ رضی اللہ عنہ ایزم او من پدیر پنیز داہل علمو لانا لگو بینون اختلافا نبوی جنو من پمند دی کی اختلاف چه حائر تقض سیام دا بد رجوع قضا را کردئی ولا تقض سولا و دمس قضا من را کردئی قال ابو عیسیٰ و عبید ابن و هو عبید هو ابن معتب الزبی الکوفی و یکنا عباب دلکریم باب ماجا فی کراہیت مبالغت الاستنشاق للصائم باب دیکھو بیان دی کہ چی مکروح دا مبالغا پا استنشاق کی رو جمار دا پارکوزا کی بڑی را مبالغا و بوکن کئی تیری نشی چل رہا وبه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق وابو عمار قال اخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صابرا عن ابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء خبرنا تراك باردا ودس كي قال اخبرني عن الوضوء ودس پورا كوا وخلل بين الاصحاب وخلال کو پمند غتو کی وبال فلسطین شاف او پوزا او بو شو لو کی او صفائی کی مبالغه کوي لا تکون صائما مگر دا چی روزه داری امام عیسی ها دا حدیث حسن سیر وقت کرے اهل العلم مکروه غنل دی او نما او صعود پوزا کی دوائی شو روزه دار تا وراو ان ذلک یفتر دوی ک چاپوزه کی دوای واشو رن روزه ما تشوا و فی الحدیث ما یقوی قولهم اپ دی حدیث کی مدا سے خبر ال چری قول موجود ہے چې روزه دار و پپوزه کی او بو شو لو کی مبالغه نکړي زکا مزمزه که خلق کنگا علی پوزه که اوبا چه نو که پا خطا سر پا پوزه او خلقی اوبا ده مرین ورطیری شوی نو امام ابو حنیفه امام مالک امام شایفر ملاوی روجه فاسده شوا امام احمد رحم الله باز ایم وی چه لکا پایر روجه نماتی گی نو پا خطاب نماتی گی پا خطاب پوش وی دغه په مذهب او د باندې امام مذهب داري چې په خطا سره روزه ماتيږي په هیر نه ماتيږي باب ماجا فی من نزل به قوم فلا یصوم الا باذنهم باب د په بیان د دې کې چې څوک مل مشو دی او قوم دې بنفلی روزه نه دي چې مگر رای په اجازه ته په لوري چې څو وخت وروټای خو نو پاغه به پخره چې څو وخت چې کې پاغه به مسکه او روزه دار نو بخاص کر دے پښمنی اهتمام کې په وخت برا پاتی با هم ول پټه پروټي پخه د بیا خو پدا سي مل مخلق په حرج او تنګي کې واقعي کیږي نو مل مده په پردو کوونو کې نفلي روزه د نسی او خدای نه اجازه تو غواړي چرته تاسو ته تکلیف دي د زبر نفلي روزه دي سب لکه د خپل نفلو د وجه نه با بل پتنګای کې راځي چې تاسو نفلی روزه نه سي او بل پښمنی را پاتول طالب روټي په خای و به قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال اخبرنا ايوب بن عاقد الكوفي عن شاهد بن عائشه رضي الله عنها قال النبي فرمائے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے من نزل على قوم سوچ من مشد و قوم فلا يسومن تطوان دیدی روشن نیسی نفلی مگر دا غیف اجازت ابای زیورو کدا سی شی چه باز من معنی روشی نیسی نوغا کور والت تنوی خیر ازار ور تکی قال ابو عیسیٰ هادا حدیث منکر لا نعرف احدا من السقات نبی جن یو تند سقونا رواها دل حدیث چه روایت دیکلی دی حدیث انشام ابن اروا وقد رواهو سیب نداود نبی بکر المدینی انشام ابن اروا نبی انعائشا النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو من هارا وهارا حدیث ضعیف نیزا ابو بکر ضعیف نند اهل الحدیث دغراوی چی ابو بکر المدینی نے ازویر نے پنی دو لما او دا حدیث و ابو بکر المدینی الذی روان جابر بن عبداللہ اسمه فضل بن مبشر و هو اوسق من هذا و اقدم و مضبوط تر